อกาสนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านสาธุชนจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องทางสายกลางโดยพระเทพโสพลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวัสดีและท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งดังที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้ปรารภแล้วนั่นคือวันอาสาฬหบูชาก่อนที่จะพูดถึงธรรมะในวันนี้ก็ใครจะปรารภว่าเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เราจะใช้เวลาช่วงหนึ่งในวันนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติชีวิตของเราทุกวันนี้ในฐานะที่เป็นชาวบ้านนั้นเราดำเนินชีวิตโดยที่คิดทำพูดในเรื่องที่เป็นโลกเป็นเรื่องของชาวบ้านกันมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นมากๆเข้าเนี่ยโอกาสที่จะหยุดคิดถึงเรื่องธรรมะก็มีน้อยลงฉะนั้นเมื่อทางการกำหนดให้มีวันสำคัญทางศาสนาให้ท่านหยุดงานเพื่อที่จะได้หยุดชีวิตแบบโลกนั้นหันมาตรวจสอบชีวิตของตนเองฟังธรรมะบ้างปฏิบัติธรรมะบ้างก็จะเป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาดูว่าชีวิตท่านนั้นที่มีปัญหาที่มันฉุกระหุกมากๆนั้นมันมีปัญหาเพราะอะไรถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบชีวิตแล้วชีวิตอาจจะออกนอกทางหรือมีปัญหามากขึ้นก็ได้ฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเสษทังเพราะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวชีวิตที่ดำเนินไปด้วยปัญญาว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดปัญญานั้นก็คือการใช้ความรู้พินิจพิจารณาใช้ธรรมะนั้นตรวจสอบชีวิตและพาให้ชีวิตนั้นเข้าทางคันลองครองธรรมต่อไปฉะนั้นจึงถือโอกาสเอาวันสำคัญทางศาสนานี้กำหนดคิดธรรมะขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นประทีปสองทางพาให้เราไปถูกทางมากยิ่งขึ้นวันอาสาฬหบูชาวันนี้มีความสำคัญอย่างไรเป็นมากท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วแต่ว่าการที่จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นวันสำคัญของชาติจนถึงมีการหยุดราชการนั้นเพิ่งเริ่มต้นกันมาไม่กี่ปีนักไม่เหมือนกับวันวิสาขบูชาซึ่งเริ่มมานานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกล่าวโดยประวัติสักนิดหนึ่งก็พอจะบอกได้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นทางการได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาเมื่อพ.ศ. 2501คือสังฆมณฑลช่วยว่าการองค์การศึกษาสมัยนั้นคือท่านพระธรรมโกษาจารย์ได้มีมติเสนอคณะสังฆมณฑลว่าให้ประกาศวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาและเสนอรัฐบาลไปตกลงรัฐบาลก็เห็นด้วยและประกาศให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาเหตุผลในครั้งนั้นที่ถือเอาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาก็มีอยู่4ข้อด้วยกันข้อที่1เนื่องด้วยวันนี้เมื่อในอดีตในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกนี่เป็นเหตุผลข้อที่1ในคำประกาศสังฆนายกข้อที่2วันนี้เป็นวันแรกที่มีการแสดงพระธรรมจักรคือพระธรรมจักรกับวัตนสูตรหรือพระธรรมเทศนานั่นเองข้อที่3วันนี้เป็นวันแรกที่มีพระอริยสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลกนั่นเพราะว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาและข้อสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบคือมีสังฆรัตนะเกิดขึ้นสังฆรัตนะนั้นเป็นอันที่3ต่อจากพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะในวันนี้นอกจากจะมีพระสังฆรัตนะเกิดขึ้นแล้วเรายังถือได้ว่าพระธรรมรัตนะนั้นคื ือพระธรรมได้ปรากฏในโลกเหมือนกันความจริงพระธรรมนั้นมีมานานแล้วเป็นกฎแห่งสัจธรรมที่พระเจ้าทรงค้นพบแต่ว่าทรงประกาศเปิดเผยในวันนี้เป็นวันแรกก็คือในวันอาสาฬหบูชาฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับวจนสูตรนั้นเท่ากับประกาศพระธรรมให้ปรากฏในโลกผ่านพระองค์และการประกาศนั้นได้ผลมากเสียด้วยคือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นพระโสดาบันข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าการประกาศศาสนานั้นไม่ใช่ว่าทำแล้วถ้าหากว่าล้มเหลวขึ้นมาแล้วคิดว่าพระพุทธเจ้าอาจจะท้อพระทัยก็ได้ดังในเรื่องพุทธประวัติที่ว่าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งยากมากยากที่ใครจะเข้าใจตามพระองค์ได้แต่ก็อาศัยความกรุณาของพระองค์นั้นจึงมาประกาศธรรมและในการประกาศครั้งแรกพระองค์ก็ทรงเลือกเอาคนที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้คือพระปัญจวัคคีย์และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องประกาศศาสนาให้ประสบผลสำเร็จเพราะการทำอะไรก็ตามถ้าล้มเหลวในครั้งแรกแล้วก็มักจะไม่ได้เรื่องไปทั้งกระบวนการเพราะฉะนั้นก็จึงมีภาษิตว่าการเริ่มต้นที่ดีนั้นเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งฉะนั้นการที่จะหมุนล้อคือธรรมจักรหรือพระธรรมนั้นให้หมุนไปตลอดนั้นช่วงแรกที่สุดนั้นหมุนยากมากท่านลองสังเกตสิว่าเวลาท่านจะเข็นรถซึ่งมีล้อนั้นให้มันหมุนไปนั้นช่วงที่เข็นยากและใช้กำลังแรงมากนั่นคือว่าตอนดุลมันครั้งแรกใช้กำลังครั้งแรกเมื่อท่านดุลครั้งแรกนั้นต้องใช้กำลังมากแต่พอล้อหมุนไปแล้วนั้นมันก็จะสะดวกและไปได้ง่ายขึ้นข้อนี้จึงเปรียบพระธรรมเทศนาครั้งแรกคือปฐมเทศนาเป็นธรรมจักรคือล้อแห่งพระธรรมซึ่งจะต้องช่วยกันหมุนไปหมุนให้ได้เมื่อหมุนได้แล้วพระธรรมจักรก็จะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกดังนั้นปฐมเทศนาจึงชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคือสูตรที่เหมือนกับเป็นการหมุนกงล้อแห่งพระธรรมเป็นครั้งแรกให้หมุนไปทั่วโลกและหมุนตลอดมาเป็น2,000 กว่าปีมานี้ฉะนั้นวันนี้จึงมีความสำคัญเมื่อมีการหมุนล้อธรรมจักรล้อแห่งพระธรรมที่หมุนมาเช่นนี้แล้วธรรมะจึงได้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีเป็นบ่อเกิดแห่งความรุ่งเรืองไพศาลสงบสุขมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ฉะนั้นในวันนี้จะพูดถึงว่าธรรมะอะไรที่พระองค์ได้หมุนในวันนั้นและทำให้โลกนั้นได้รับแสงสว่างแห่งพระธรรมพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นการแรกนั้นหรือพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นแสดงเรื่องอะไรมีใจความสำคัญอย่างไรก็จะขอพูดสั้นๆในวันนี้เพื่อมาเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงเริ่มต้นด้วยการพูดถึงทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางหลังจากพูดถึงทางสายกลางแล้วพระองค์ก็แสดงถึงธรรมะที่พระองค์ค้นพบในการตรัสรู้ถ้ามีคนถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็ตอบกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4และอริยสัจ4นั้นพระองค์ทดลองสอนแก่พระปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกโดยตรัสถึงอริยสัจ4อันได้แก่ทุกข์ปัญหาของชีวิตสมุทัยสาเหตุของปัญหานิโรธความดับปัญหาหรือดับทุกข์และมรรควิถีทางไปสู่ความดับทุกข์นั้นและตัววิถีทางไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองที่เรียกกันว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางทางสายกลางนั้นเป็นที่ถกเถียงเป็นที่คิดกันว่าอะไรคือจุดกลางอะไรคือสายกลางเพราะว่าทางสายกลางสำหรับคนหนึ่งอาจจะเป็นทางสุดโต่งสนิทสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ฉะนั้นจุดกลางอยู่ที่ไหนเราถามมาหาคนกลางคนที่ไม่เข้าข้างโน้นไม่เข้าข้างนี้จะตั้งกลุ่มตั้งอะไรขึ้นมาก็มักจะไปหาคนกลางถ้าคนกลางเขาไม่เอาด้วยก็มีปัญหาฉะนั้นการหาคนกลางนั้นก็คือหาจุดที่เหมาะสมแต่จุดที่เหมาะสมหรือจุดกลางนั้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเห็นตรงกันเช่นว่าบางคนบอกว่าจุดกลางนั้นคือจุดที่พอดีอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางหมายความว่าเราหาจุดสุดตรงทั้งสองข้างสองมุมเช่นมุมถนนสองข้างจุดกลางคืออยู่ที่วัดมาจากทั้งสองมุมมาอยู่ตรงกลางนั่นแหละจุดกลางมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาก็เกิดเป็นปัญหาเช่นสมมติเรามีฝ่ายซ้ายเรามีฝ่ายขวาฝ่ายกลางจะมีได้ต่อเมื่อมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาถ้าไม่มีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายกลางก็มีไม่ได้ฉะนั้นฝ่ายกลางจึงขึ้นอยู่กับฝ่ายสุดตรงทั้งสองข้างอย่างนั้นมันก็เป็นการยากว่า มัชฌิมาปฏิปทานั้นจะอยู่ตรงไหนดีเพราะต้องรอให้มีฝ่ายสุดตรงหลายๆด้านมาก่อนและฝ่ายสุดตรงหลายๆด้านนั้นอาจจะไม่เหมือนกันขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเช่นจะทานอาหารอย่างนี้เราจะทานให้พอดีให้อยู่กลางๆนั้นทานตรงไหนบางคนก็บอกว่าดูซิว่าเพื่อนบ้านนั้นเขาทานกี่ชามปรากฏว่าคนที่เป็นเด็กหรือคนป่วยนั้นทานแค่ชามเดียวหรือครึ่งชามแต่อีกคนหนึ่งเป็นนักกีฬาเพาะกายทานไป8ชามเพราะฉะนั้นทางสายกลางสำหรับเราก็คิดว่าประมาณ4ชามก็มั้งอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่เหมาะกับเราเหมือนกันทางสายกลางแบบนั้นฉะนั้นทางสายกลางนั้นควรจะเป็นเช่นไรเป็นสิ่งที่คิดที่ถกเถียงกันความพอดีนั้นอยู่ที่ไหนทั้งในทางการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองอะไรก็ตามเราพยายามที่หาจุดกึ่งกลางจุดศูนย์กลางและแต่ละคนก็บอกว่าตัวเองนั้นอยู่จุดศูนย์กลางทั้งนั้นกึ่งกลางทั้งนั้นอีกคนหนึ่งต่างหากที่ออกไปนอกขอบสุดตรงตกขอบอะไรทำนองนั้นฉะนั้นปัญหาอันนี้เองสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในการแสดงพระธรรมจักรของพระพุทธเจ้าก็คือว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นทรงมีจุดประสงค์อย่างไรมิฉะนั้นแล้วเราจะหาจุดกึ่งกลางไม่ได้บางคนบอกว่าทำอะไรให้พอดีนั้นแหละเป็นกึ่งกลางจุดกลางอย่างเช่นพูดนั้นก็ไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปเทศวันนี้ก็อย่าให้นานนักอย่าให้เกินเวลาเขากำลังพอดีพอดีแต่ความพอดีหรือพูดพอดีอยู่ที่ไหนบางคนพูดมากบางคนพูดน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาบอกว่าในสถิตินั้นคนที่พูดน้อยที่สุดนั้นพูดกี่นาทีพูดมากที่สุดนั้นกี่นาที